เรามาพบกันอีกครั้งหนึ่งทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนี่คือรายการธรรมะรับอรุณข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกมาพบกับท่านผู้ฟังอยู่เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุแห่งนี้ก็เพื่อที่จะให้ได้ฟังสิ่งที่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านผู้ฟังเป็นบุคคลก็เป็นคนธรรมดาเหมือนอย่างเราๆท่านๆนี่แหละเกิดในวรรณะกษัตริย์ไม่ได้เป็นเทพเทวดาอะไรอย่างที่บอกว่าเป็นคนธรรมดานี่ก็คือกายก็เป็นธาตุสี่ไม่ได้เป็นเทพเทวดาเป็นมนุษย์อยู่ในวรรณะกษัตริย์แต่ว่าสามารถที่จะกระทำมีการกระทำชนิดที่ทำให้เกิดความรู้เกิดวิชาไอความรู้ที่อยู่ในจิตในใจนี่แหละท่านผู้ฟังที่จะเป็นตัวบ่งบอกถึงความประเสริฐของบุคคลนั้นไม่ใช่ที่รูปร่างหน้าตาวรรณะสีผิวหรือว่าชาติกำเนิดแต่เป็นที่การกระทำของบุคคลนั้นซึ่งการกระทำนี้ท่านผู้ฟังเราเลือกได้ที่จะกระทำเลือกที่จะกระทำหรือเลือกที่จะไม่กระทำนี่แหละคือคำสอนที่พระพุทธเจ้าสอนไว้ว่าเราจะต้องเลือกทำในสิ่งที่มันดีเลือกที่จะไม่ทำในสิ่งที่มันไม่ดีแล้วเราจะมีกำลังใจในการที่จะตัดสินใจมีกำลังใจในการที่จะเลือกมีกำลังใจในการที่จะทำตามที่เราได้ตัดสินใจตามที่เราได้เลือกแล้วนั้นได้หรือไม่กำลังใจนี้มาจากไหนกำลังใจคือการทำจริงแน่ๆจริงคือวิริยะในตัมบวังมาจากความมั่นใจถ้าเรามีความมั่นใจว่าเฮ้ยถ้าเราทำสิ่งดีเราไม่ทำสิ่งไม่ดีมันจะได้ผลดีมีความมั่นใจตรงนี้อันนี้คือมีความมั่นใจในการทำในการปฏิบัติว่าถ้าใครทำก็ตามก็จะต้องได้ผลเหมือนกันมั่นใจในกระบวนการว่าที่ว่าจะทำเนี่ยกระบวนการที่ทำสิ่งที่ดีกระบวนการที่ไม่ทำสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยกระบวนการนี้มันถูกต้องมันจะให้ได้ผลดีมันจะลบล้างเลิกเพิกถอนผลที่ไม่ดีกระบวนการตรงนี้คือธรรมะแล้วก็ที่ว่ามั่นใจในการกระทำนั้นว่าใครกระทำก็ตามก็จะได้ผลดีเหมือนกันเนี่ยนั่นคือสงมั่นใจในกระบวนการวิธีการนั่นคือธรรมะมั่นใจในผู้ที่เขาเคยทำมาแล้วเป็นตัวอย่างพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างในการทำในการปฏิบัติเป็นผู้สอนด้วยมั่นใจในผู้สอนว่าเขาไม่ใช่แค่เอาคำพูดมาบอกต่อจากคนอื่นแต่ว่าทำเองด้วยได้ผลด้วยเอามาบอกต่อสอนต่อด้วยมั่นใจในพุทธะอย่างนี้เราทำอะไรก็ตามตั้งหวังเราต้องมีความมั่นใจความมั่นใจนั้นจะเป็นตัวที่จะทำให้เกิดการทำจริงอันนี้สำคัญมากถ้าเรามีการทำจริงแล้วมันก็จะได้ผลของการกระทำนั้นตามสมควรแก่การกระทำก็เรียกว่าเป็นผู้ที่ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมในเรื่องของผลและเรื่องของเหตุไอ้ที่ความมั่นใจเนี่ยแหละท่านผู้ฟังมันจะมาถูกกัดกร่อนถูกริดรอนถูกทำให้มืดมัวขมุกขมินแล้วก็ไม่ได้มีกำลังความศรัทธาความมั่นใจนี่นะด้วยความเคลือบแคลงด้วยความไม่ลงใจถ้ามีความเคลือบแคลงมีความไม่ลงใจเนี่ยศรัทธามันไม่เต็มเป็นลักษณะของศรัทธาหัวเต่านะปลุบปลุบโผล่โผล่จะเอาสาระแก่นสารไม่ได้ถึงเวลาจะทำจริงๆอ้าวไม่โผล่ไม่มาอันนี้เป็นลักษณะของศรัทธาหัวเต่าที่มีเจ้าวิจิกิจฉาความเคลือบแคลงเห็นแย้งไม่ลงใจเป็นเรื่องที่จะมาคอยให้มันเศร้าหมองคอยทำให้ศรัทธานั้นมันเหือดหายเหี่ยวแห้งไม่โตไม่เป็นที่จะค้ำยันเป็นที่จะให้ร่มใสได้เราจึงจำเป็นที่จะต้องเอาเครื่องข้องเครื่องขวางคือเจ้าความเคลือบแคลงเห็นแย้งเนี่ยให้มันออกไปในวันพูดอย่างนี้ท่านผู้ฟังข้าพเจ้าจึงเปิดโอกาสให้ท่านทั้งหลายได้สามารถที่จะส่งข้อความหรือเขียนจดหมายอะไรต่างๆมา ที่รายการข้าพเจ้าเมื่อได้รับจดหมายหรือข้อความต่างๆนั้นแล้วก็จะนำมาพูดคุยกับท่านผู้ฟังทำไมการสอบถามไล่เลียงกันเนี่ยถึงมีความสำคัญท่านผู้ฟังเพราะว่ามันจะเป็นสิ่งที่ทำให้คลายความเคลือบแคลงคลายความเห็นแย้งได้เฮ้ยเราไม่เข้าใจประเด็นนี้แม้แต่ถ้าเข้าใจแล้วผ่านทะลุไปได้นะมันก็จะแยบคายลงมันก็จะมีความมั่นใจมากขึ้นไอ้เจ้าวิจิกิจฉาที่มันมาคอยกัดกินจิตของเราอยู่ตรงนั้นเนี่ยมันก็จะหลุดออกไปแต่เหมือนลักษณะของสนิมที่มันกินเหล็กเนี่ยถ้าเราขูดนะเอากระดาษทรายมาขัดไอ้เจ้าสนิมนี้ก็ค่อยหลุดออกไปเช่นเดียวกันถ้าเรารู้จักทำความสะอาดจิตของเราด้วยการฟังธรรมด้วยการปฏิบัติธรรมสอบถามซักไซ้ไล่เลียงในเรื่องที่สมควรเป็นประโยชน์เนี่ยจะทำให้เรามีความเข้าใจมากขึ้นแต่ไม่เราสามารถที่จะคลายความสงสัยในบางประเด็นความเคลือบแคลงในบางเรื่องให้เกิดความลงใจได้แต่ถ้าท่านผู้ฟังต้องการจะติดต่อกับทางรายการสามารถเขียนเป็นจดหมายหรือว่าไปรษณียบัตรได้ส่งมาที่วัดป่าดอนหายโศกเลขที่1หมู่8ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีรหัสไปรษณีย์ก็41130หรือว่าถ้าสะดวกทางเว็บไซต์ก็ puredhamma.com puredhamma.com วันนี้เราก็มีคำถามที่ส่งมาทางหน้าเว็บไซต์ของท่านที่ใช้นามว่าคุณอิ๋วคุณอิ๋วถามมาเรื่องของสังขารอันนี้คงจะได้ไปฟังเกี่ยวกับเรื่องของขันธ์5ที่ข้าพเจ้าได้คุยกับคุณเตือนใจเมื่อสัปดาห์ก่อนเกี่ยวกับเรื่องของขันธ์5ในที่นี้ก็มีคำถามเกี่ยวกับเรื่องของสังขารว่าสังขารเนี่ยแปลว่าร่างกายด้วยใช่หรือไม่หรือว่ามันมี2ความหมายหรือมีความหมายอะไรอย่างอื่นนอกจากขันธ์5หรือเปล่าเพราะว่าขันธ์5นี่แปลว่าการปรุงแต่งเรามาดูที่พระพุทธเจ้าให้คำจำกัดความเอาไว้นะเป็นบัญญัติเป็นคำจำกัดความเป็นนิยามของคำว่าสังขารเนี่ยท่านตรัสบอกไว้อย่างนี้บอกว่ากิริยาที่มีการปรุงแต่งให้สำเร็จรูปมีอยู่ในสิ่งใดดังนั้นสิ่งนั้นจึงเรียกว่าสังขารเนี่ยปรุงแต่งอะไรให้สำเร็จรูปโดยความเป็นอะไรคือปรุงแต่งรูปให้สำเร็จรูปโดยความเป็นรูปอันนี้คือสังขารปรุงแต่งเวทนาให้สำเร็จรูปโดยความเป็นเวทนาอันนี้คือสังขารปรุงแต่งสัญญาให้สำเร็จรูปโดยความเป็นสัญญาอันนี้คือสังขารปรุงแต่งวิญญาณให้สำเร็จรูปโดยความเป็นวิญญาณอันนี้ก็คือสังขารและปรุงแต่งสังขารให้สำเร็จรูปโดยความเป็นสังขารอันนี้ก็คือสังขารดังนั้นคำว่าสังขารเนี่ยตามฝังคือกิริยาที่มันเข้าไปปรุงแต่งทุกสิ่งทุกอย่างในร่างกายนี้มีการปรุงแต่งไหมมีการเปลี่ยนแปลงไหมให้สำเร็จรูปโดยความเป็นอย่างหนึ่งเช่นจากเด็กมันก็สมบูรณ์สำเร็จรูปอยู่ในตัวของเขาอยู่แล้วใช่ไหมผ่านไป5ปี10ปีเอากลายเป็นผู้ใหญ่ฮะเป็นวัยรุ่นเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาเอามันก็สำเร็จรูปโดยความเป็นวัยรุ่นโดยความเป็นผู้ใหญ่นั้นแล้วอะไรมาทำการเปลี่ยนแปลงปรุงแต่งนี้ก็คือสังขารนั่นเองเนี่ยเพราะฉะนั้นคำว่าสังขารเนี่ยพระพุทธเจ้าใช้ในนัยยะของเรื่องขันธ์5นี่ก็หมายถึงการปรุงแต่งอันนี้ก็ใช่ใช้ในนัยยะในเรื่องของกายที่พูดถึงกายสังขารคือการปรุงแต่งทางกายก็ใช่ใช้ในนัยยะในเรื่องของจิตว่าเป็นการปรุงแต่งทางจิตเรียกว่าจิตตสังขารอันนี้ก็ใช่ใช้ในนัยยะในเรื่องของการปรุงแต่งทางวาจาคำพูดก็เรียกเป็นวจีสังขารอันนี้ก็ใช่สังขารใช้ในนัยยะในเรื่องของการที่จิตใจมันปรุงแต่งเปลี่ยนแปลงมีหลายอย่างทั้งเวทนาด้วยทั้งสัญญาด้วยอันนั้นก็เป็นมโนสังขารสังขารที่กินความกว้างมากจริงๆแล้วทุกสรรพสิ่งในสารระบบโลกเนี่ยทั้งหมดฝังเป็นสังขารทั้งหมดเลยเพราะว่ามันมีการปรุงแต่งเปลี่ยนแปลงให้สำเร็จรูปโดยความเป็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งทั้งตัวมันเองด้วยจะเห็นได้ว่าสังขารเนี่ยมันปรุงแต่งทั้งรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณให้สำเร็จรูปโดยความเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นเราชี้มือไปตรงไหนในทั้งฝังมันก็เป็นสังขารหมด ใช้ในความหมายนี้ก็มีที่พระองค์ใช้อย่างเช่นเคยตรัสว่าในสังคตธรรมคือธรรมะที่มีการปรุงแต่งทั้งหมดอะรูปก็มีการปรุงแต่งได้เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็มีการปรุงแต่งได้แต่การปรุงแต่งเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยที่มีการปรุงแต่งเนี่ยไม่มีอะไรที่จะมีความเลิศหรือเยี่ยมยอดไปกว่ามรรค8หรือบางนัยยะก็จะกล่าวถึงโพชฌงค์บ้างบางนัยยะก็จะกล่าวถึงเรื่องของวิราคะธรรมบ้างที่จะมีความเลิศคือธรรมะอะไรที่จัดอยู่ในหมวดของมรรคเนี่ยนะที่เป็นทางให้ถึงความดับทุกข์เนี่ยมันมีการปรุงแต่งเหมือนกันแต่เป็นการปรุงแต่งที่ระงับลงระงับลงจึงมาถ้าเราเข้าสมาธิอย่างนี้ใช่ไหมเข้าสมาธิแล้วกายสังขารระงับจิตตสังขารระงับไอ้ที่มันปรุงแต่งให้สําเร็จรูปโดยความที่มันระงับลงเนี่ยอันนี้ก็คือสังขารเหมือนกันแต่จากที่แบบคิดวุ่นวี่วุ่นวาย1นาทีคิดมัน20เรื่องแต่พอเข้าสมาธิใช่ไหมก็มีการปรุงแต่งแต่ปรุงแต่งนี่ไม่ใช่หมายความว่าแบบจะต้องไปในความหมายไม่ดีเท่านั้นแต่คือปรุงแต่งระงับลงก็ได้หรือปรุงแต่งให้มันแบบกระจายไปเป็นทางไม่ดีก็ได้แต่ปรุงแต่งมาในทางที่ระงับลงก็ได้เช่นถ้าเราเข้าสมาธิแล้วจาก1นาทีที่มันคิด20-30เรื่องเนี่ยมันอาจจะระงับลงระงับลงเหลือแค่5เรื่องอย่างนี้อันนี้ก็ชื่อว่ามีการปรุงแต่งละเป็นการปรุงแต่งชนิดที่ทําให้เกิดการระงับลงอันเป็นผลของมรรคที่คุณทําที่คุณปฏิบัตินั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าเราได้ยินศัพท์คําว่าสังขารเนี่ยหรือว่าปรุงแต่งเนี่ยนะอย่าไปเข้าใจเหมารวมเอาว่าเป็นความหมายไม่ดีอย่างเดียวแต่เพราะจะมีคําพูดที่มักจะพูดกันในหมู่นักปฏิบัติธรรมเนี่ยบอกว่าโอ้นี่คุณปรุงแต่งไปแล้วนะชอบคิดนึกปรุงแต่งนะโดยใช้ความหมายในลักษณะที่มันไม่ดีเนี่ยอันนี้ยังไม่ถูกนิยามเท่าที่ควรที่มันจะถูกนิยามในทางการปฏิบัติของพระพุทธเจ้าเนี่ยก็คือใช้ในความหมายทั้งบวกและใช้ในความหมายทั้งลบได้ใช้กับสิ่งต่างๆได้ไม่ใช่เฉพาะเรื่องของรูปอย่างเดียวเวทนาก็ได้สัญญาก็ได้สังขารก็ได้วิญญาณก็ได้ไม่ใช่เฉพาะในขันธ์5เท่านั้นยังรวมถึงมรรคด้วยไม่ใช่เฉพาะมรรคหรือขันธ์5เท่านั้นยังรวมถึงเรื่องของตัณหาด้วยเจ้าตัณหานี้ยิ่งทำให้เกิดการปรุงแต่งให้มันมากขึ้นแต่ถ้ามากจะทำให้เกิดการปรุงแต่งที่ระงับลงระงับลงปรุงแต่งไปในทางระงับนี่คือมาตามทางมากปรุงแต่งไปในทางยิ่งให้เตลิดเปิดเปิงไปนั่นคือตัณหาแต่ตัณหากับมากเนี่ยมันจะไปคนละทางแต่ทั้งสองทางที่ไปก็เป็นการปรุงแต่งเหมือนกันจะปรุงแต่งให้เตลิดเปิดเปิงไปนี่คือทางตัณหาปรุงแต่งให้มีการระงับลงระงับลงอันนี้คือมากจนกระทั่งถึงระงับที่สุดเลยระงับจนหมดไม่มีอะไรเหลือแล้วเย็นสนิทเลยเนี่ยอันนั้นคือนิพพานในนิพพานธรรมฝังเป็นที่เดียวที่ไม่มีการปรุงแต่งที่ไม่มีการปรุงแต่งด้วยอะไรเลยนะจบตรงนั้นมันแห้งสนิทมันเย็นสนิทเพราะฉะนั้นถ้าจะมีใครมาบอกว่าโอ้ในนิพพานนะยังมีเป็นสิ่งของเป็นแสงเป็นอะไรต่างๆเนี่ยอันนั้นคือยังไม่ใช่เพราะว่าถ้ามีแสงมีโครงสร้างอะไรต่างๆเนี่ยก็ยังแสดงว่ามีการปรุงแต่งอยู่แต่ว่าในนิพพานเนี่ยขันธ์5มันยังลงก้าวลงในนั้นไม่ได้ถ้าสีดินน้ำไฟลมก็ยังลงก้าวลงตรงนั้นไม่ได้อันนี้คือคำถามของคุณอิ๋วที่ส่งเป็นข้อความมาถัดไปเป็นคำถามของคุณชนทิชาชนทิชานี่ก็ได้กล่าวถึงเรื่องของกายเหมือนกันนะกายในที่นี้ได้ไปอ่านบทความที่เกี่ยวกับการพิจารณากายในเชิงบวกแต่ที่เราพูดเมื่อสักครู่เนี่ยท่านผู้ฟังบอกว่ากายนี่ก็เป็นสังขารอย่างหนึ่งใช่ไหมทีนี้คุณชนทิชาเนี่ยถามว่ากายที่มีการพิจารณาในเชิงบวกเนี่ยมันจะมาสอดคล้องกับในทางคําสอนของพระพุทธเจ้าอย่างไรเพราะว่ามีครูบาอาจารย์ได้เคยเขียนบทความเกี่ยวกับเรื่องของการพิจารณากายในเชิงบวกนะเช่นว่าเราพิจารณาหนังหรือขนอย่างเงี้ยนะก็คือเห็นประโยชน์คือแทนที่จะเห็นมันโดยความเป็นของน่าเกลียดถูกไหมขนมันน่าเกลียดยังไงเหม็นยังไงตับไตไส้พุงอย่างนี้การพิจารณากายเชิงบวกเนี่ยเขาบอกว่าให้เห็นประโยชน์ของมันนะคือเหมือนกับขนเป็นเครื่องประดับกายนะหรือว่าเป็นท่อระบายเหงื่อใครออกมานะให้เห็นแต่ความดีในอาการ32นะว่าเช่นม้ามนะมีข้อดีอย่างไร หัวใจออกมันจะทําให้สูบฉีดโลหิตไปเลี้ยงทั่วร่างกายมันดีตรงนี้นะเล็บดียังไงช่วยป้องกันส่วนไหนๆของนิ้วก็พิจารณาไปยังรวมถึงในอวัยวะต่างๆด้วยบุคคลที่อาจจะเคยได้ยินเรื่องของการพิจารณากายด้วยอาการ32เนี่ยไล่มาตั้งแต่ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามตับปอดหัวใจไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าน้ำดีน้ำเสลดน้ำเหลืองไล่ไปเนี่ยจนครบ32อย่างเนี่ยอันนี้คือในกายของเรามีพวกอวัยวะมีธาตุดินมีธาตุน้ำเหล่านี้นะซึ่งพระพุทธเจ้าได้เคยบอกไว้ไม่ว่าจะในกายคตาสติในเรื่องของมหาสติปัฏฐานสูตรแล้วก็ให้เห็นความไม่งามในกายในตรงนี้นะแต่ว่าทำไมบทความที่เกี่ยวกับเรื่องของการพิจารณากายเชิงบวกเนี่ยถึงสอนให้เห็นแต่ข้อดีของเรื่องของกายแต่จึงตามมาในที่นี้ว่าเอ๊ะแล้วยังไงถึงจะถูกกันแน่เพราะว่ารู้สึกสับสนถ้าเราได้ยินคำสอนใดๆนะบุหวังเรื่องนี้ไม่ยากแต่เราได้ยินคำสอนใดๆเนี่ยเรากำหนดบทเพียรชนะของผู้ที่เขาบอกข้อความนั้นมาให้ดีกำหนดบทเพียรชนะให้ดีเขามีความหมายอย่างนี้อย่างนี้และเราก็เอาไปสอบทวนในพระสูตรเอาไปเทียบเคียงในพระวินัยดูซิว่าเอ๊ะมันลงกันได้ไหมเข้ากันได้ไหมในที่นี้ถ้าเราได้ยินเรื่องของการพิจารณากายเชิงบวกนัยยะที่ว่าให้เห็นความดีข้อดีของกายในขณะที่เราเคยได้ยินแต่เรื่องข้อไม่ดีเห็นความไม่สวยงามในกายเอ๊ะทำไมอันนี้ให้เห็นถึงข้อดีเนี่ยเราจำนัยยะจำบทเพียรชนะนี้มาแล้วใช่ไหมเราก็ไปเทียบเคียงดูเราไปเทียบเคียงดูในพระสูตรในพระวินัยและมีส่วนไหนที่มันจะลงกันเข้ากันได้หรือขัดกันหรือไม่กับในทางคำสอนของพุทธะนะข้าพเจ้ามาทบทวนใกล้ครวญดูในธรรมบังเรื่องของขันธ์ห้านี่นะคือรูปในที่นี้คือกายของเราหรือจะเป็นเวทนาก็ตามเถอะในที่นี้คุณชนทิชาถามถึงเรื่องของรูปคือกายนี้ซึ่งในเรื่องขันธ์ห้าในธรรมบังพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ชัดเจนเลยว่าให้รอบรู้นะรอบรู้เนี่ยท่านใช้คำว่าปริญญายะคือรอบรู้เรื่องขันธ์ห้าคนเราบวชมาศึกษาคำสอนของพุทธะหรือจะเป็นคฤหัสถ์ก็ตามเถอะมาศึกษาทางคำสอนนี้เนี่ยก็เพื่อที่จะต้องให้รอบรู้เรื่องของขันธ์ห้ายังไงถึงเรียกว่ารอบรู้เรื่องของขันธ์ห้าต้องรู้ใน7นัยยะท่านผู้ฟังอันนี้พระพุทธเจ้าเคยตรัสไว้ในเรื่องของเวทนาเวทนาอันใดอันหนึ่งเนี่ยคือความรู้สึกเนี่ยจะต้องรู้จักตัวเวทนาว่ามันมีอะไรบ้างสุขทุกข์ไม่ทุกข์ไม่สุขอาจจะมี5อย่าง6อย่าง18อย่าง36อย่างมีหลายอย่างนั่นนี่คือตัวมันเป็นอย่างนี้ในข้อที่1นะข้อที่2คือเหตุเกิดของมันเหตุเกิดของมันมีอะไรถ้าเวทนาก็เป็นผัสสะใช่ไหมอันนี้คือเทียบเคียงนะท่านฟังนะอันนี้เอาเรื่องของเวทนาซึ่งเป็นหนึ่งในขันธ์5เนี่ยมาเทียบกลับมาเรื่องของกายคือรูปนี้ในเรื่องของเวทนาพระพุทธเจ้าให้รู้7อย่างนั่นจึงจะเรียกว่ารอบรู้เรื่องเวทนาคือ1ตัวมันเอง2เหตุเกิด3ผลที่จะเกิดขึ้น4คือความดับไม่เหลือของมัน5ข้อดีหมายถึงรสอร่อย6คือข้อเสียหมายถึงโทษและ7คืออุบายในการนำออก7อย่างอย่างนี้นะทีนี้ถ้าเราเอาจุดนี้มาเทียบกลับในเรื่องของกายในเรื่องของรูปก็จะมาลงล็อกกันตรงนี้พอดีท่านผู้ฟังและซึ่งเป็นเรื่องของรสอร่อยของกายรสอร่อยของรูปซึ่งเรื่องของรสอร่อยของรูปหรือข้อดีของรูปเนี่ยพระพุทธเจ้าเคยตรัสบอกอยู่นะโดยพูดถึงนางสาวน้อยแห่งวรรณพราหมณ์หรือวรรณคฤหบดีหรือวรรณกษัตริย์เนี่ยอายุ15โยกโยก16หย่อนนะไม่ดำนักไม่ขาวนักไม่สูงนักไม่เตี้ยนักไม่อ้วนนักไม่ผอมนักนะเป็นวัยที่กำลังแบบงดงามพอดีนะแล้วก็มีผิวพรรณสวยงามความสุขโสมนัสอะไรที่เกิดจากนางคนเนี้ยที่รูปที่สวยงามเนี่ยอันนี้เขาเรียกรสอร่อยของรูปนะซึ่งตรงนี้พอจะเทียบเคียงได้ท่านผู้ฟังว่าอ๋อถ้าเราพิจารณาเห็นความดีความสวยงามความยอดเยี่ยมของอวัยวะต่างๆเนี่ยโอ้อันนี้ก็คือข้อดีก็เรียกว่าเป็นรสอร่อยของในทางกายของในทางรูปซึ่งมันก็จะมามีนัยยะตรงกันกับที่คุณชนทิชาถามถึงเรื่องของการพิจารณากายเชิงบวกนี้พอดีแต่ทีนี้ถ้าเรารู้แค่นี้อย่างเดียวยังไม่เรียกว่ารอบรู้ เรื่องรูปแต่ก็ต้องเห็นข้อเสียของมันด้วยแต่ข้อเสียคือความที่มันเน่ายังไงเหม็นยังไงความที่มันไม่เที่ยงความที่มันเปลี่ยนแปลงไปได้ความที่มันเป็นของไม่สวยงามแต่พระพุทธเจ้าก็เคยอธิบายถึงว่านางสาวน้อยคนนี้ต่อมาก็จะแก่มีหนังเหี่ยวมีตัวตกกระมีผมตัดลูกลวกมีตัวค้อมไปข้างหน้าถือไม้เท้าเดินงกงกเงินเงินน้ำซ้ำยังป่วยอีกต้องนอนจมกองคูดกองมุ้ยของตัวเองเวลาตายก็เริ่มเน่าเน่าแล้วก็เริ่มมีอีกามาเจาะมีแมลงวันมาขี้ไข่ค้างใส่ออกมาเป็นหนอนยุบยับทั่วทวารทั้ง9เหลือแต่กระดูกเศษติดเนื้อจนเนื้อไม่มีเหลือแต่กระดูกล้วนๆเอ็นก็เริ่มหลุดไปจนกระดูกมันเปื่อยเป็นผงเนี่ยอันนี้คือโทษของรูปทั้งนั้นเลยนั่นคือได้เน้นเรื่องของโทษไว้มากเรื่องประโยชน์เนี่ยจะพูดนิดหน่อยแล้วแค่ถ้าเรารู้ถึงข้อดีคือประโยชน์คือรสอร่อยถึงข้อเสียคือโทษของมันเนี่ยยังไม่พอท่านบวังถ้าเรารู้ถึงข้อเสียแล้วเกิดความขยักขยั่งขึ้นแบบโอ้ยแบบไม่พอใจเหนื่อยหน่ายมากเลยเนี่ยอาจจะเป็นเหมือนกับพระในสมัยก่อนที่พอเขาได้ฟังเทศของพระพุทธเจ้าเกี่ยวกับเรื่องของอสุภะนี่แหละแล้วก็เลยเกิดความหน่ายแบบในกามากเลยหน่ายในกายมากเลยก็เลยไปจ้างให้คนฆ่าตัวตายเงี้ยอันนั้นก็ยังไม่ถูกวิธีจะต้องรู้ในข้อที่3โดยคืออุบายในการนําออกอุบายในการนําออกนั้นก็คือวิธีในการที่จะให้เราหลุดออกจากความยึดถือในรูปนี้ให้ได้แต่ก็คือต้องตั้งอยู่ในมรรค8เราจะเห็นข้อเสียอย่างเดียวในทุกวังโดยจิตใจไม่ได้อยู่ในมรรค8เนี่ยถือว่ายังไม่ได้มีอุบายในการนําออกนะเพราะว่าคนที่เขาเจอความทุกข์เห็นข้อเสียแล้วเขาก็จมอยู่ในกองทุกข์เนี่ยมันก็มีแต่ทำยังไงเราถึงจะไม่จมอยู่ในกองทุกข์จะไม่ร่ำไห้คร่ำครวญมีความคิดบ้าๆบอๆถึงกับไปฆ่าตัวตายอย่างเงี้ยคุณต้องอยู่ในมรรคไงมรรคนี่แหละท่านผู้ฟังจึงเป็นอุบายในการที่จะหลุดออกจากความยึดถือตรงนี้เพราะฉะนั้นเห็นทั้งข้อดีในที่นี้ที่คุณชนทิชาถามก็คือการพิจารณากายในเชิงบวกเห็นทั้งข้อเสียก็คือการพิจารณากายด้วยความเป็นของไม่สวยงามแค่นี้ยังไม่พอเมื่อเราเห็นทั้งข้อดีข้อเสียแล้วนะให้เกิดความหน่ายหน่ายแล้วไม่ใช่ว่าไปฆ่าตัวตายหรือทําไม่ดีอันนั้นก็ยังไม่ใช่อุบายในการนําออกหน่ายแล้วจะต้องอยู่ในมรรคให้ได้จิตใจจะต้องไม่ไปในทางที่เป็นอกุศลพอเราอยู่ในมรรคได้จิตใจเราจะคลายกําหนัดจากสิ่งเหล่านี้ส่วนอีก4ข้อที่เหลือที่ว่าจะต้องมาเป็นผู้รอบรู้เรื่องของรูปเรื่องของกายเนี่ยก็คือเรื่องของตัวมันเองเป็นยังไงเรื่องของรูปกายนี้พระพุทธเจ้าก็บอกว่าคนที่มีผิวพรรณดีก็มีไม่ดีก็มีคนที่เป็นอยู่ในวรรณะต่างๆก็ต่างกันไปยังรวมถึงเรื่องของอายุด้วยสั้นยาวก็ไม่เท่ากันเหตุเกิดของเรื่องรูปนั้นก็คือธาตุทั้ง4มีอาหารเป็นกะวะลีกะลาหารอาหารคือคำข้าวเนี่ยเป็นเหตุเกิดของรูปเหตุเกิดของธาตุทั้ง4ส่วนผลของรูปนั่นก็คือช่องทางในการที่จะไปรับรู้สิ่งต่างๆนั่นคือถ้านามและรูปมารวมกันเนี่ยก็จะเกิดเป็นสลายตนะเป็นผลของนามและรูปรูปนี้ก็จึงเป็นเหตุให้เกิดเจ้าสลายตนะต่างๆนั้นได้แต่ความดับไม่เหลือของเจ้ารูปนี้ก็เพราะว่าความดับไม่เหลือของอาหารนะถ้าเรารู้ครบถ้วนใน7ข้อนี้ชื่อว่าเป็นผู้ที่รอบรู้เรื่องรูปเรื่องกายได้ถึงจะครบถ้วนถูกต้องแต่ถ้าไม่รู้ถึง7อย่างเอา3อย่างแรกที่ว่าเนี่ยข้อดีข้อเสียและอุบายในการนำออกเนี่ย3ข้อนี้สำคัญที่สุดเพราะฉะนั้นที่คุณชนทิชาถามถึงเรื่องของการพิจารณากายเชิงบวกนี้ก็คือเห็นข้อดีของมันที่เราพูดถึงการเห็นกายด้วยความเป็นของไม่สวยงามก็คือข้อเสียของมันและการที่ให้จิตใจของเราอยู่ในมรรคนั่นคืออุบายในการที่เราจะเอาออกได้นั่นเองคำถามสุดท้ายท่านผู้ฟังในวันนี้มาจากคุณเมกคุณเมกเขียนเป็นข้อความมาทางอินเทอร์เน็ตบอกว่าลูกชายนี้เรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งเรียนปี4แล้วขึ้นปี5ละแต่ว่าหลักสูตรนี้เขาให้เรียน4ปีแต่ปรากฏว่าลูกของคุณเมกนี่ไปติดเกมกลางคืนก็ไม่ยอมนอนกลางวันก็ไม่ยอมตื่นถึงขนาดไม่ไปเรียนหนังสือจนติด F นะคือสอบตกจนกระทั่งมาเรียนปี5นะคือปกติเขาจะเรียนกัน4ปีอันนี้ก็เปิดไปปี5แล้วติด F อยู่3ตัวต้องไปแก้เนี่ยแล้วก็คุณเม็กซ์ในฐานะที่เป็นแม่เนี่ยก็พยายามพูดทุกอย่างด้วยความใจเย็นใช้เหตุผลต่างๆนานา แต่ก็ไม่ได้ผลเลยน่าจะใช้หลักธรรมข้อใดดีหรือจะปล่อยให้เขาไปตามเหตุที่เขากระทำมาเพราะว่ากลัวว่าถ้าจะทำหน้าที่ของแม่เนี่ยก็จะต้องมีบาปต่อลูกข้อนี้คงจะหมายถึงว่าถึงจะต้องด่าหรือลงไม้ลงมือนี่นะก็จะเป็นบาปคิดว่าตัวเองจะเป็นบาปเนี่ยควรจะทำในข้อนี้อย่างไรเรากลับมาดูที่คำสอนของพุทธาธรรมฝังพวกเราทั้งหลายในธรรมฝังต้องมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งเวลาเรามีปัญหาใดๆในชีวิตเนี่ยธรรมฝังมันมีแน่เกิดมาเนี่ยนะคุณมีตามีหูเนี่ยมันเห็นได้ยินปัญหาอยู่ตลอดเวลาพอเรามีปัญหาอย่างใดอย่างหนึ่งเราไม่รู้ทางแก้เนี่ยให้กลับมาที่คำสอนของพุทธะท่านสอนไม่หมดธรรมฝังเรื่องของมารดาบิดาที่จะต้องมีต่อลูกเนี่ยคือ 1. ให้ลูกตั้งอยู่ในความดี 2. ห้ามเสียจากบาป 3. ให้ศึกษาศิลปวิทยา 4. มอบมรดกให้ตามเวลาและ 5. หาคู่ครองให้ในเวลาที่สมควรเอา2ข้อแรกก่อนท่านผู้ฟังเรื่องของการให้ตั้งอยู่ในความดีและห้ามเสียจากบาปเนี่ยถ้าบอกว่าลูกของเราไม่ดีถ้าลูกของเราไม่ดีนะไม่ต้องโทษคนอื่นท่านผู้ฟังโทษพ่อแม่อย่างเดียวหน้าที่ของการให้ตั้งอยู่ในความดีห้ามเสียจากบาปเนี่ยไม่ใช่หน้าที่ของครูอาจารย์ที่อยู่ตามโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยและไม่ใช่หน้าที่ของเขาแต่เป็นหน้าที่ของมารดาบิดาแล้วถ้ามารอลูกจนมันโตใหญ่ขึ้นมาแล้วเนี่ยเราค่อยจะมาบอกสอนในบางทีมันยากลูกออกมาแต่ละคนเนี่ยก็มีความพื้นฐานมีความเข้าใจไม่เหมือนกันเราจะสอนลูกเหมือนกันเนี่ยไม่ได้แม่บางคนพูดงี้บอกว่าก็เรียนหนังสือมาด้วยกันให้กินข้าวหม้อเดียวกันสอนก็สอนเหมือนกันทำไมคนหนึ่งดีคนหนึ่งไม่ดียิ่งไปเปรียบเทียบลูกคนหนึ่งต่อหน้าลูกอีกคนหนึ่งยิ่งจะทำให้เกิดปัญหาเข้าไปใหญ่ก็เด็กมันไม่เหมือนกันจะให้ไปสอนเหมือนกันได้ไงนิ้ว5นิ้วยังไม่เท่ากันถ้าเขาทำถุงมือมาแล้วให้นิ้วเท่ากันเสมอภาคทุกนิ้วมันจะไปใส่ได้ไงมันเป็นหน้าที่ของมารดาบิดาในบุฟังที่จะต้องห้ามเขาจากบาปสิ่งไหนเป็นบาปต้องห้ามเขาความขี้เกียจเป็นบาปความกำหนัดในการเป็นบาปความไม่เอาใจใส่เป็นบาปความไม่ทำจริงทำจังเป็นบาปต้องรู้จักห้ามเขาทีนี้ม้าแต่ละตัวในหวังมันก็มีลักษณะไม่เหมือนกันมีลักษณะไม่เหมือนกันบางตัวบอกดีๆมันก็ทำบางตัวต้องลงโทษมันถึงจะทำบางตัวต้องใช้ทั้งสองวิธีทั้งบอกดีๆทั้งลงโทษมันนั่นนี่คือศัพท์ที่นายเกสิเขาบอกให้ฟังว่าเขาใช้วิธีละมุนละม่อมบ้างหรือบางทีเขาก็ใช้วิธีรุนแรงบ้างวิธีละมุนละม่อมเนี่ยก็คือพูดกับมันดีๆวิธีรุนแรงก็คือตีมันพระพุทธเจ้าก็เหมือนกันท่านผู้ฟังคำสอนของท่านเนี่ยมีทั้งวิธีละมุนละม่อมและวิธีรุนแรงวิธีละมุนละม่อมก็คือบอกข้อดีว่าอ๋อถ้าทำอย่างนี้นะมันจะดีอย่างนี้นะลูกนะก็บอกไปนี่คือวิธีที่หนึ่งหรือวิธีที่สองนั่นคือวิธีรุนแรงวิธีรุนแรงก็คือบอกข้อเสียของมันนะว่าถ้าทำไม่ดีนะจะไปตกนรกอย่างนี้นะจะมีความไม่ดีอย่างนี้นะเดี๋ยวพูดไปเดี๋ยวก็จะมีคนเอาว่าแช่งลูกอีกอ้าวบางทีก็ต้องบอกทั้งสองอย่างนะคือใช้วิธีละมุนละม่อมด้วยใช้วิธีรุนแรงด้วยปนกันไปทีนี้โทษที่เราจะต้องชี้แจงบอกให้เขาเห็นเนี่ยบางทีถ้าเป็นในอนาคตบางคนมันไม่เก็ตตันหวังเช่นบอกโอ้จะไปตกนรกนะโอ้เหรอไม่เห็นภาพไม่รู้คุณจะเป็นจับกังนะไม่มีรายได้นะโอเคว่า5ปี10ปีข้างหน้าบางคนก็ไม่เก็ตตามฝั่งไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงเพราะว่าไม่เคยเห็นภาพเพราะนั้นเราจะต้องเอาโทษที่เขาจะเห็นได้ให้เกิดขึ้นในปัจจุบันเพื่อที่เขาจะได้เห็นได้ซึ่งอันนี้ก็เป็นเทคนิคในการสอนลูกนะตามฝั่งซึ่งบางทีต้องมีการตกลงการที่คาดโทษเพื่อที่ให้เขาถ้าทำถูกเขาก็จะได้รางวัลถ้าทำผิดเขาก็จะต้องถูกลงโทษด้วยวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งที่เขาไม่พอใจแต่พอมีการลงโทษด้วยวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งที่เขาจะเข็ดหลาบคนเป็นแม่เนี่ยต้องรู้ดีตามบูฟังว่าลูกของเราชอบอะไรลูกของเราไม่ชอบอะไรแล้วเราก็เอาสิ่งที่เขาไม่ชอบเนี่ยมาเป็นการลงโทษเพื่อที่จะให้เขาทำตามเงื่อนไขแต่ถ้าเขาทำตามเงื่อนไขได้ดีเขาก็ได้รางวัลถ้าเขาไม่ทำตามเงื่อนไขก็ต้องถูกลงโทษในสิ่งที่เขาไม่ชอบเนี่ยก็จะให้เห็นโทษของสิ่งที่เป็นบาปได้ในปัจจุบันโดยไม่ต้องรอหรอกว่าโอ้ย5ปี10ปีคุณจะไม่มีงานทำนะบางคนไม่เก็ตพอตายไปจะไปตกนรกนะบางคนไม่เก็ตเอาโทษมาให้เห็นในปัจจุบันอันนี้เป็นหน้าที่เลยเราอย่าเพิกเฉยละเลยไม่ได้คิดว่าโตขึ้นมันก็จะรู้เองไม่มีหรอกตะมุฟังมันไม่ใช่เกิดขึ้นกับทุกคน ไม่มีแม่คนไหนท่านฟังพอคลอดลูกออกมาโพเนี่ยโอ้คิดว่าลูกฉันจะไปติดคุกคิดว่าลูกฉันจะเป็นสุดยอดนักโจรกรรมในโลกหรือเป็นสุดยอดอาชญากรในโลกไม่มีแม่คนไหนคิดนะแต่ทำไมในโลกนี้มีคนที่ไปอยู่ในคุกมีคนที่เป็นยอดอาชญากรรมมีคนที่เป็นคนยอดโกงทำไมมันมีทำไมมันมีข้าพเจ้าไม่ได้หมายถึงว่าพ่อแม่เขาไม่สั่งสอนนะคนพวกนี้แต่หมายความว่าบางทีบางคนโตขึ้นมาแล้วคิดว่าลูกของเรามันจะรู้ได้เองมันไม่เป็นอย่างนั้นมันจะต้องถูกสอนมาถูกบอกมาคนที่บอกที่สอนเนี่ยท่านผู้ฟังเอ้ยเป็นบุคคลที่มีอุปการะมากพระพุทธเจ้าใช้คำว่าเป็นผู้ที่บำรุงเลี้ยงแสดงโลกนี้แก่บุตรทั้งหลายถ้าเราไม่ทำหน้าที่นี้ท่านผู้ฟังอย่าหวังว่าคุณจะทำเราต้องเป็นคนที่ทำหน้าที่นี้เองเราเลี้ยงดูเขามาตั้งแต่เด็กอะบำรุงเลี้ยงมาแล้วเนี่ยแสดงโลกนี้เขาเห็นสิแสดงโลกนี้เขาเห็นว่าอันไหนดีอันไหนไม่ดีอะไรคือประโยชน์อะไรคือโทษอะไรทำแล้วจะเป็นสุขไปนานอะไรทำแล้วจะเป็นทุกข์ไปนานให้เขาต้องเห็นตรงนี้ข้าพเจ้าเป็นกำลังใจให้แม่ทุกคนเป็นกำลังใจให้พ่อทุกคนสองหน้าที่นี้ไม่ใช่เป็นหน้าที่ที่จะทำได้กันง่ายๆเป็นบุคคลที่ต้องเสียสละมากเป็นบุคคลที่ต้องใช้ความอดทนอย่างสูงเป็นบุคคลที่ต้องตื่นก่อนนอนทีหลังยังไม่ต้องพูดถึงตอนที่คลอดออกมาแบกคันแพ้ท้องโอ้ยจิปาถะเอาแค่ว่าลูกเด็กเล็กแดงตื่นตอนกลางคืนต้องมาเปลี่ยนผ้าอ้อมเป่าประโลมเนี่ยมันก็หนักพอแรงแล้วตะบวังแล้วโตขึ้นมายังต้องสอนมันอีกให้มันดียังไงให้มันชั่วยังไงสอนบอกพวกเนี้ยเป็นคนที่เสียสละมากไม่ใช่จะหาได้ง่ายๆในโลกนี้นะพระพุทธเจ้าบอกเนี่ยบุคคลที่เป็นผู้ที่อุปการะผู้อื่นก่อนบุคคลที่เป็นบุพการีบุคคลเนี่ยหาได้ยากมากในโลกนี้เพราะฉะนั้นเมื่อเรามีแล้วเนี่ยเรามีโอกาสในการที่จะทำหน้าที่นี้ให้อย่างดีข้าพเจ้าเป็นกำลังใจให้ในการที่จะทำให้ดีล่ะนะให้มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งให้มีความมั่นใจให้มีความอดทนให้มีความเสียสละให้มีความเมตตาต้องเข้มแข็งจิตใจจะอ่อนแอไม่ได้โดยเฉพาะยิ่งถ้าบอกว่าอยู่ในสถานการณ์แบบนี้นะจิตใจต้องยิ่งมีความมั่นคงวันนี้เวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังเราก็ได้ตอบคำถามของคุณอิ๋วคุณจนดิชาและคุณเม็กซ์ไปวันนี้แล้วก็พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ท่านผู้ฟังข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโศกเจริญพร